Kapitola. Hitler ještě žil, ale jeho velkoněmecká říše už ne. Posledního dubna odstartovaly sovětské jednotky za ranního šera k poslednímu sprintu války a o dva dny později vylezli dva vojáci v polních uniformách na pobourané průčelí budovy Říšského sněmu a jeden z nich zamával nad Berlínem sovětskou vlajkou. Mezitím se Hitler stačil oženit a zastřelit. Válka byla najednou historií a všichni věřili, že budoucnost je mír. Na tajné frontě se však dalo hovořit nejvýš o klidu zbraní. Už dávno předtím se svět dozvěděl o Hitlerových zázračných raketách. Odborníci se domnívali, že generálové Wehrmachtu nespoléhají jen na dálkově řízené střely, které dopadaly na Londýn. Z některých zpráv se dalo usuzovat, že nacističtí vědci pracují na projektu atomové zbraně. Někteří zpravodajští důstojníci se dokonce domnívali, že Hitlerovi vynálezci mohli udělat ve výzkumu jaderných paliv pořádný skok dopředu. Amerika rovněž nespala. Projekt Manhattan se blížil k premiéře, na scéně se měla objevit první atomová bomba světa, historický malý John a s ním i hirošimská tragédie. Ale nepředbíhejme. V té době se ještě nevědělo, jaký bude výsledek finále a strategové si stále museli klást otázku, co když závod s časem nedopadne podle prognózy zpravodajců, co když nacisté přece jen získali náskok, který se jim podařilo do poslední chvíle utajit. Šlo o odpověď na životní otázku a odpovědět znamenalo předvídat budoucnost. Proto vstoupilo hned s prvními jednotkami, které se vylodily onoho nejdelšího. Dne druhé světové války, na pobřeží Normandie i zvláštní komando americké armády. Nebyl to početný tým. Snad 20, nejvýš 25 mužů. Někteří z nich vypadali jako venkovští strejci, jiní jako profesionální sportovci. Ale ani jeden z nich jako univerzitní profesor. Ta zvláštní jednotka měla v erbu písmeno Alfa se zlomeným bleskem a poznávací jméno Alsos. Nenápadní muži se ubytovali v Paříži v hotelu Royal Monceau a pustili se do řešení z poloviny detektivního a z poloviny vědeckého úkolu, měli dát dohromady spolehlivé informace o postupu výzkumu německé atomové pumy, pokud taková existuje, získat písemný materiál týkající se projektu, najít a zajistit nacistické vědce, kteří na projektu pracují. Ta akce měla dobrodružný průběh. A výsledek. Koncem dubna 1945 zastavil na malém náměstí v Haigerlochu nedaleko Hechingenu vůz plukovníka Pasche. Vystoupili tři muži a šli najisto. Nacisté sem totiž evakuovali své nejcennější mozky. Plukovník americké armády Pasch měl konečně na dosah ruky vzácnou kořist, atomové vědce světového formátu von Weizsäckera, von Launeho a Hahna. Nebyl to jediný objev. V Haigerlochu našli Američané také rozsáhlé podzemní prostory. Ukázalo se, že jde o objekt připravený pro konstrukci atomového reaktoru, o skladiště pro zásoby těžké vody, která je nezbytně nutnou surovinou při výrobě atomové pumy a o trezory s dokumentací. Komando Alsos splnilo úkol. Plukovník Pasch dal rozkaz rychle všechno naložit na kamiony. Těžké zařízení, zásoby surovin, laboratorní přístroje, protokoly a složky s výkresy. Pochopitelně také pány profesory, kolona s největším pokladem té doby vyrazila nejkratší cestou na západ. Nacističtí vědci měli naději dostat se co nejdřív do Spojených států. Inženýři Husel a Tessmann ukryli 4. dubna 1945 14 tun tajných dokumentů do dlouhé podzemní štoly nedaleko hornického městečka Darntenu v Harzském pohoří. Zaklapli pancéřová vrata a odpálili připravené nálože. Zával uzavřel cestu k nejcennějším archívům Třetí říše. Dokumenty z Beden mohly pomoci odhalit tajemství zázračných zbraní tolik inzerovaných Hitlerem. Nacističtí vědci je už nestačili sestrojit a skomírající průmysl je stejně nebyl schopen vyrobit. Téhož dne, kdy obsadila americká vojska Darnten, odjeli Husel a Tessmann do Bavorských Alp. Tam srazili podpatky a hlásili Wernheru von Braunovi, rozkaz splněn. Nacističtí vědci tečka si dobře vykalkulovali svou cenu. Věděli, že výsledek výzkumu, který leží zašifrován v oněch 14 tunách dokumentů, stál Hitlerovu Třetí říši 3 miliardy marek. I nyní, když už válka skončila, představují stále ještě velkou vojenskou sílu. mohla by rozhodnout o rovnováze pozic poválečného světa. A věděli to nejen oni, ale také zpravodajské organizace spojenců. Velká hra na tajné frontě tedy pokračovala. Říká se, že v první etapě, bezprostředně po porážce nacistického Německa, se dostalo na půdu Spojených států 115 vědců, kteří mohli účinně zasáhnout do rovnováhy stávající zbrojařské techniky. Další se chystali přes oceán po etapách. V prvním kole zápasu tajných služeb o zbraně, které měly v krátké době změnit válečnou strategii od samého základu, zvítězili Američané. Lépe řečeno agenti americké zpravodajské služby. Zatímco na území poraženého Německa, ale i v jiných evropských státech, probíhají tyto operace na skrytých frontách, studuje Grigory Lonov, Gordon Lonsdale na Univerzitě práva. Vychutnává mírový život. Bez nebezpečí, ale také bez většího vzrušení. Podle plánu postupuje od zkoušky ke zkoušce. Když je těsně před cílem a začíná se připravovat na disertační práci, zazvoní jednoho dne telefon. Jako kouzelný zvoneček pohádkového dědečka změní rázem Lonovův život i jeho plány. Znovu po několika letech se mají skřížit osudy dvou slavných mistrů tajné služby Rudolfa Ivanoviče Abela a Gordona Lonsdalea. Alex pracuje na území Spojených států, potřebuje rozšířit zpravodajskou síť. Vzpomněl si na spolupracovníka z války a požádal ústředí, aby mu ho poslalo. Sotva tušil, že Grigory Lonov už nepracuje v oboru. Lonov Lonsdale stojí najednou před hotovou věcí, má se rozhodnout, rozloučit se s rodinou, odjet do Spojených států a nedokončit studium, nebo odmítnout, dostudovat a žít dál klidným životem průměrného člověka. Podle rozsudku Norimberského tribunálu skončilo na šibenici jen 10 hlavních válečných zločinců. Ti, na nichž ležela největší vina, Goebbels, Hitler a Göring, sami zúčtovali se svým zločineckým svědomím. Ale tisíce a možná statisíce větších či menších lotrů zůstali naživu a na svobodě. Jako krysy z potápějící se lodě je měl zachránit oceán. Jenomže tentokrát jako ochranná hráz mezi Evropou a Amerikou. Všemi možnými prostředky se dostávali na druhý břeh, měnili jména i obličeje, naučili se mluvit cizí řečí nebo mlčet, světopanské vytahování zaměnili za kšeftařskou úlisnost. Tak žil Eichmann, tak žijí, podle nedávného prohlášení jeho syna, i další nacističtí pohlaváři, Müller, doktor Mengele a mistr gangsterského řemesla Skorzeny. Vládnou obrovskými finančními prostředky, mají své tajné organizace, zaměstnávají stovky ozbrojených strážců, kteří jim mají zaručit bezpečnost před spravedlností. Nacisté nikdy neříkali nahlas, že věří v porážku Hitlerovy tisícileté říše, ale připravili se na ni. Přinejmenším výzvědná služba všech možných organizací znala recept pro všechny případy. Když už tekla německému Wehrmachtu voda do bot a každý rozumný člověk si uměl spočítat, že porážka a kapitulace je na dosah ruky, pojistili se nacisté pro budoucnost. Pozavírali do kriminálů a koncentračních táborů některé své prvotřídní agenty Abwehru a Sicherheitsdienstu, tím jim zaručili bezvadné alibi. Po osvobození pak mohli být prověřeni nejnebezpečnější agenti jako spolehliví antifašisté, kteří za Hitlera trpěli politickou perzekucí. Byl to prozíravý trik, ale málem zbytečná opatrnost. Američané zavřeli sice zpočátku agenty nacistické špionážní služby do zvláštních internačních táborů, ale brzy si pro ně přišli. Západní zpravodajské služby měly o tyto šikovné pány značný zájem. Skoro každý z nich měl totiž v záloze nějaké zajímavé dokumenty, které si schoval pro strýčka příhodu a po kapitulaci si jimi hodlal vykoupit beztrestnost a svobodu. Část archívu hlavního říšského bezpečnostního úřadu, kterou objevili svazarmovští potápěči až v létě 1964 v Černém jezeře na Šumavě, je toho dokladem. Nacističtí prominenti utíkali za moře, ti chytřejší už měli za oceánem připravenou půdu, Hitlerův generál Reinhard Gehlen, nepřítel komunismu na život a na smrt, zvaný Herr Doktor, skončil místo v kriminále v báječně zařízené vile. Odtud začal organizovat novou západoněmeckou výzvědnou službu. Zatím pod americkou firmou. Také on se vykoupil. Přinesl do nové funkce závažný vklad. 50 beden tajných dokumentů vybrané kvality a mimořádné ceny. Později zaměstnával víc než 10 000 tajných agentů. S kolika pracoval hned od počátku? Poražení nacisté se objevovali v politickém zákulisí. Akční rádius jejich snažení byl veliký: Evropa, Asie, Amerika, Afrika. Cíl. Především Latinská Amerika. Spojené státy byly pro mnohé jen přestupní stanicí. Rudolf Ivanovič a Bell se vydal po jejich stopě. Dostal za úkol hlídat jejich pikle, podávat o nich zprávy a předvídat jejich plány. Potřeboval zkušeného pomocníka. Lonsdale měl před promocí, ale rozhodl se k okamžitému odjezdu. Teď už šlo jen o způsob, jak se dostat nenápadně za hranice. V tom mu musel poradit jeho představený. Při nejbližší schůzce jsme začali podrobně pitvat možnosti, jak bych se nejlépe dostal do Spojených států a jak bych se tam mohl usídlit. Nakonec jsme se rozhodli, že začnu opět vystupovat jako Němec. Ta alternativa se nám zdála vhodná, mimo jiné důvody už proto, že jsem se měl ve Spojených státech vydat po stopách někdejších nacistů. Jako Němec jsem měl pochopitelně daleko větší naději dostat se do německo-americké společnosti, známé svou přísnou soudržností. Proto jsem se znovu vrátil ke svému někdejšímu životu. Už za války jsem vystupoval jako Volksdeutscher. Tak se jednoho dne objeví na frankfurtském letišti dobře oblečený a pečlivě vyholený pán v tmavém obleku a bílé košili, vypadá stejně jako ostatní dobře oblečení pánové, chová se jako oni, mluví jako oni, je stejně sebevědomý a sebejistý, protože Němec si může v západním Německu už dovolit být sám sebou. Dobře oblečený pán nasedne do autobusu, vystoupí v centru města, dál jde pěšky, pomalu projde Kaiserstrasse, jako by nikam nespěchal a procházel se jen tak pro vlastní potěšení. Nepřidá do kroku, ani když zajde do postranní uličky. Chová se klidně, i když zazvoní u dveří ve druhém patře. Dobrý den, milostivá paní. Mohl bych mluvit s vaším manželem. Koho mám ohlásit? Tá se asi 40letá žena. Přijel jsem z Kolína. Heinrich mě požádal, abych se tady zastavil pro nějakou knihu. Pojďte dál, prosím. Setkání s důvěrníkem sovětské rozvědky bylo pro Lonsdalea jen jakýmsi mezipřistáním. Rolf se mu postaral nejen o přístřeší, ale podle všeho i o potřebné styky. Lonsdaleovým cílem nebylo ztratit se v bezvadném převleku mezi Němci jako jeden z nich, ale dostat se co nejrychleji do Spojených států, kde už na něj čekal plukovník Abel. Německo poválečných let, to byla burza nesplněných přání. Lidé chtěli jíst a neměli co, chtěli bydlet a neměli kde, dívky toužily po hezkých šatech a oblékali válečný cajk. Každý, kdo měl jen malinkou naději na úspěch, snažil se dostat se co nejdál od rozbombardovaných měst, která na každém kroku připomínala prohranou válku. Snem mnohých je Amerika, která ví o hrůzách nacismu jen z doslechu a na poražené Němce se dívá růžovými brýlemi vítěze, kterého nemůže nic na světě ohrozit. Kdo se chce vystěhovat, musí mít spoustu potvrzení, ale především příbuzné, kteří se za něj zaručí a mají dost peněz, aby ho případně uživili. Pak teprve se může vydat na pout ode dveří ke dveřím. Gordon Lonsdale přesně věděl, kdo má v tehdejším západním Německu slovo na amerických úřadech. Vytáhl proto na světlo boží svoji minulost, vyhledal pár starých známých, s nimiž sloužil na okupovaném území Sovětského svazu a oni se postarali o kolegu v nouzi. Byl přece jedním z nich, museli mu pomoci sehnat doporučení. Gordon Lonsdale ale říká, že nejen jeho bývalí kolegové, ale také značná suma, kterou dostal jeden z vyšších úředníků amerického vystěhovaleckého úřadu, pomohla, že mu vydali tak rychle přistěhovalecké povolení. Pak už se zdálo, že má vyhráno. Zapsal se do pořadníku na loď, počkal, až bude volné místo, zbalil dva kufry a přešel kolébající se lodní můstek. Dál jen nekonečné moře a někde za ním druhý břeh. Vypráví, že úmyslně volil dlouhou cestu lodí. Chtěl se aklimatizovat mezi Američany, kterých byla na palubě většina. Pokládal styk s nimi za cvičení v terénu. Chtěl se po letech zase dostat do starých kolejí zpravodajského řemesla a pomalu si zvykat na novou roli, jejíž text se naučil nazpaměť. Americký historik Gramont, který se rovněž zabýval případem tzv. Portlandské skupiny a konečně ještě další publicisté se domnívají, že se Lonsdale vypravil na západ až v roce 1954. Tehdy prý se objevil v Kanadě. Měl přistát na palubě sovětského nákladního parníku a vystoupit na kanadský břeh už jako Gordon Lonsdale. Mylný názor se objevil také v některých britských listech v průběhu londýnského procesu. Jak mohli novináři dojít k takovým závěrům? Vysvětlení přinesla až Lonsdaleova úvaha. Po zatčení Houghtona, Buntigieghové a Lonsdalea poslal hlavní inspektor Smith podrobnou zprávu kanadské policii a požádal ji, aby ověřila všechna data o pobytu Gordona Lonsdalea na kanadské půdě. Podezíral totiž sovětského rozvědčíka, že se nejmenuje Lonsdale, že se nenarodil tam, kde uvádí, že prostě předstírá existenci třetí osoby, aby skryl za vypůjčený život svoji skutečnou identitu. Kanadská policie inspektora Smitha zklamala. Zjistila, že Lonsdale mluví pravdu, potvrdila, kdy se objevil ve Vancouveru a současně konstatovala náhodnou souvislost. Téhož dne zakotvil v přístavu polský parník, který zde měl naložit obilí. Polská loď a sovětský rozvědčík, to je pro některé novináře matematika typu 1 a 1. Domysleli si senzační objev, Lonsdale přijel do Kanady z Evropy v roce 1954 na černo na polském parníku. Některé zdánlivé maličkosti ze zákulisí tajné služby se nepublikují ani po mnoha letech. A tak ani dnes neznáme jméno, pod kterým vystoupil v nevyorském přístavu menší podsaditý muž středních let, dal se na cestu, jako by zde znal každou ulici a zmizel v kamenném mraveništi, kde na něj v některém z milionů bytů čekal plukovník Abel. 7.